masal dañ ko dem dañu def juroom ñaar ñett ñi ñu jëg leen dëgg dëgg ñent ñi di sëpp kon ma dañ ñoom loo xam ne ñoom ñu waqaf la dañ ko fëgg lee ci ñu bopp yu toll juróom ñaari saam lay dem ko defe juróom ñaari xaaj ñett ñi gën ci doomu bopp mi ñeenti xaaj yooyee dañ ko sëg la ñetti xaaj yi gën ci doomu bopp mi nag lay wax naa fépp war a doon ci ci nekk fara dina ca bopp ba ci ngoolu soxna ne ñu tudd daa fekk ñu fis ci masala ma bu daw na tuuré waaye bu dee ñeneen moom waaw kon moo lañ ko séddale ñett ñi doomu bopp mi ñoo ko moom waaye dañu ci njëkk a génne su mën a soxna si su bisi yaay ci waaw sañu indi sëgg si xaa ñuni sëgëti sëmunha sëmunuha wa yuqsimu albaqi ala alawlaadi li dakari mislu xaljil unkuyoon xanaan ñett ñi moom la doon bopp ñi moom dañu ci njëkk a génne sëgg si bi yaay bi ak su mënu soxna si la def ñu ñëw ko sëgg ñeen ci sëgg yi nag moom mooy lim waqaf la ci sëgg ya xam nga sëgg ñoo waruñoo doon kon loolu a wax ñoom sëgg naa waqaf la ci ñoom waaye doomu nga xam ne xam nañ ab dana te wutoon waqaf la ci ñoom képp ku war a doon rek taw dañ koy dugal seen ànd ñoom wan taqaba sëriku na ka xas mu sëgg la ba da ko bii si wala di ci sufu boom lafu maa ñeen leen ñoom ñaar maanaam lafu maa day dellu ci ak awlaadi wa awlaadi awlaadi dafa bugg wax ne ñu waxe ci misaal bi doomu juróom bopp ñett lañ sëgg yi ñeent lañu saay waxam ne nag ñu ko sëgg yooyu ñu juróom ñaari saam ndax topp bopp yi ñu juróom ñaari bopp saawu kenn wokkoo saam yi war a wokk mel ne bu fekkee ne am na doom boo xam ne dañ ko sëgg doon gannaaw bi nekkee doomu bopp bi wokk na keneen kon juróom ñaari saam nga waxoon waaye dañ ko wax ba dañu ci saam dañu ci saam yi nag kon ñeent ñi mooy doon ci doomu bopp bi ñeent yi doon ci sëgg yi bu fekkoon ne itam kenn yokku yoon na ci sëb sëb yi tam ñu awlaat awlaat ba tey moom lay doon bu ñaar yokkoon tam la yokk nañ toll rek mu ngi yokkee saamoo koy sedd saamoo ñuy sedd moo tax mu ne yow maa mooy aw ak awlaat yi awlaat yi awlaat yi waawul kaana mun janibin aw mun janibin wa kasa in xabasa ak sëb mu noona bi damoo ci ñu ci saatu kenn xalal a sax ci wax ci gëneer ba tey bu fekkoon ne juróom ñaari saa ñu ko def ndax topp juróom ñaari bopp yi am na ci kenn ku faatu kon dañ doo fëgluwaat dañ ñu génne ab saamu ñu ngi koy wàññi ci fëgluwa te juróom ñaari saa ñu daan def bu fekkoon ne kenn faatu na awat bu mën di faatu kon juróom ñaari kon juróom benn saa ñu koy def léegi daa juróom ñaari doomu juróom bopp bu fekkoon ne am na ci ku faatu kon dañ doo fëgluwaat li bokk ci waxtu bi koo def juróom benn saa su ko defee ñaari saam yax gën ca ñoom juróom yoxam ñaari saam yooyu nag butee gannaaw boo ci génne si bi sur yaay bi ak su mënu soxna ko boo koy sëddale nga mën a nga mën a koo sëddi ñett ndax ka faat ka ngay génn wàllam ndax ñoo ko war a doon jur wàllam moom nekkati si waaye ñoo ko war a doon ñoo jur wàllam faaw rek moom lay doon bu fekkoon ne kenn daa faatu ci awlaadi awlaadi te tey kon naga daan defee nga daan defee juróom ñaari saam ba tey da nga koy bàyyi waaw ko defee def ko juróom benn ndax kenn wàññi ko na moo tax mu ne wokk sa ma jëmm yi xam xëgu si xalaa xada bi dëkk yi ci wala di wala di wala di sama saara li wala di wala di yëf sa jëlee xam bil xëgu si sama saara li wala di am yaa ni tabbi ko li fii de ubbi fii sa koy jëtu fee in kaana la koy soo jëtu di xam yoo ci naa iri kon la boo jëtu di caa jëmi soxna la boo jëtu di caa jëmi soxna mooy ëmb ak yaay dama wax ne soxna sa wala yaay ba woon da ca tond kaata woon di tax ma ngi dee sëdd nii waxas ni dara sotu ko ca saa bu xalaan dina ma dugg nag ñoom ñaar ci wàññi ko la ma doxalaati dugg na ñëpp ñu naa ci li nga xam ne seeda wokk na ñu ñëw dëgg yokku bandoom ñu ci ñam do ñu ñu mo la jëru ba ko ñu jëkke na ñu jëkke na ci seeni sa ñokku ñu xam nga ci message ñet lañ ñu yokku won kenn ñu ñeen kon ñu gëna sam sa ñu ñeen lañ jëm ay tollu seeni bëpp su baba kon soxna sa ñay bi sa ñu wal dañ yokku ndax lañ da am ci ñu ci dëlé ñet té da ñu ko ñu ci dëlé ñet batay nak bu fekké do ngi wañ ci dem ngi wañ ci wañ ci ko fa wu soxna sa yaay bi bok ci wañ ko ndax nak la won bu kenn faatu do ngi ñaar neen la do fuddi ñaan sa ñu ñu wax ko do ngi sa ñu do ngi ci ñaar dong ñu ñu gën ko def ko da xam na kon buñ ci dulé ñaar lañ ci am do gën ni dañ da fet li ñatt ci tax mu wa taxalaay ci ma sédé dañ lay fa dukhulani mu do li ci wa taxala ci ma sédé dañ la ci ay mëna ni do man ci fa dukhulani mu do ko do soobu sa ngi wone ni da nga dugg ci wañu ko da nga dugg ci yoku la da nga ci farti wa qabla bi habastu ci baatu habastu ko gis leena wa waqaftu ak waqaftu wa qaflana wa tasaddaqtu ak tasaddaqtu sarakana da ri nga xamni mom lay wax da nga xamni waqaf nga sa alal ci yoon yalla moy ya nga ci dugg ci yalla ko tax ni ngeen la joxe ni ngeen ko jarignu moy bo tuddé baati xabar ci dana ko wone waqaf ci non da sa dakk ni man nako ci farte ci xara na ho ngeen lekkale na ngam tay di ëttal manam sarafa na mom boko waxe do ni do ci gëna ni koy saxal di di mëna nekk def na waaw waaye bu ko doole dina sa dakatu la tibahu wala tuhu ni ni ni def ko jaay def ko may ni ko ni tanke na ko lol lol ko mën nako digal ci ko def ko jëhëti wala wal la tan xatu ngam du dox da tay bu fekke buñ tuddé baatu sarax da buñ tuddé baatu sarax ko ko dugg ci lo xam ulus li yam ni misale ka ta saddaqtu halal fuqara'i ay masakin wa abna'i sabil ay talabati fil ay masajid saabune def na ko sarax fuqara'i ba misakin ba dofandini ba ñu sax xam xam ba jappay do la ñu wax ko yalla dogale do le tukki ba bo do le ñu tukki faaw ñen di nak lu ñu ko jox ñu non na kon di debatu sarax di ko te dem sa xam aw ni nak xol wala doon ta dañel ko gëreere wa in khasira tadir mum dawat nako tadir mum dawat nako wa in khasira tadir mum takkof nako tak do ñu wax ni ci tabli ci leen ma nit yi dag nit yi ana bu ko da wax ni ñu reere mu def na ko tak ni ni gën ni waye tax ni mu am yow kay ci dag dag da tay lolu kon ci ñu fandi ko baatu ta sa dakk ci duga te ba ci dina tasaddaqtu khalasina min wa haqqihi dina di ak esatam kon ni wax asuna tak def na ko ndax ku yoti ci fetu do moy rek ci do moy gem way to ko nek na xol ndax ni yalla maral ni yalla mar ko am ko ci fetu da tara ñu doore jeex yalla ko ni tax ko nek xol tak ko way na xol yow ñu ko def ñu ko do daatu tasaddaqtu bur ci tax ñu ko sinani wa haqqihi wa fa in tajarrada tasaddaqtu thumma dhikra fala yaqtadi at-ta'bida ala ihdari wa yatini dhakara himmatul hajit tasaddaqtu fa tabu kana ci tan ci wa tanan wa hajiru war na lana dana ta ko def waraja hadda min man ko def la ci min qata handen dogna li akhraju fi qara'i hasabatin muhabbati dim ci dum gaajere yow ñatti dama aji hadith la ñu dëgg ko ñu mo xamni ci dëgg ko ci ñu lay dëgg ñu dañ dëgg jeex ci ñu fatu jëf ha ñu ñu dañu xëp ay mbokk ay waji ci dëgg woon nak ñu ci ñu ay mbokk tan ko nak xoru ja ha ñu ñu lay jox ci dëgg la ñu ko dëgg la ci nak ñu jëri ñu sa ko do sax bokk ci tax ñu ñu ñu xari ci ñu ahli ñu ñu arafa فقرائهم منه ما صاروا به أغنياء وفضل يدفه لهم ذكر نواجه بسيوان لو هو بسيوان ورمنا نواج نوحن دعا دانا يدجيه كان بسيطك نوحن كمان ñu xéet ko gëna gëna ci ñak rek ñu dem ci dina ko nena ñu fotto ne tan ko jëgé mba ñu ñu dafa jëgé ci jëgé bu ñu dafa fa def leen ñu sopp ci ñoo ba ñu jël tam bu tay ñoo mom lepp rek waye ñu fa bokkum ci bokk waye ci bari ñoo naka jëk ci ñu ci dalu ñu ci ñu dal ci def leen bo ñu ñu dañ ko fëddo ak ba dool ba gëgël sax bu tay lepp rek ñu ci dañu yamara ak ay jigen lay rut dina do xamne donte do le fon nako xassa da tan asa ba wax na tan manam ko def legi ko ni xet ni gëna gëna waji ko defam bu dal ci ni to ni waxe do nga dala wax dina da tay def na ci doon jigen do xamne ni jigen tax na bu doon goor bok ci asa ba ak ni dug ak ni mo ni ko tal binti ngi doon digeen digeen jo tax saay bu doon goor ga di ibnu doon goor tal di afala ko oxtu ci la nga bokku digeen digeen digeen jo tax na doon axu ni axu xaflu ba axu li abin tal di afala ko buntu axu nga buntu axu ni digeen tax na doon ibnu axu ni ibnu axu xaflu wala ibnu axu li abin tal di afala walhamdu ni alhamdu bajjan ni digeen tax na doon alhamdu baye tax ni alhamdu xaflu wala alhamdu li abin tal di afala ko buntu xamni mom na ay baye tax ñu wax leen seen doom bu do buntu digeen da do te afa dal way bu len ibnu xamni ñaari ba ñu xamni xaxe wala ibnu xamni adi dal li dox ci afa dal ko buntu mo tax xam nga ci gorel jambi fo tane ko ko doom bu gorel doom bu gorel da afa dal ni ci mu gorel la ci doom bu digeen digeen da tax kon ñi mom ñu xamni ay digeen la ñoo xamni do lañ gorel la ñu dox ci ñu xala da ko ñu da ñu dugg ci waxof la ñu dugg ci waxof la lan xalat ndey ji ndaw jëm ko ndax ndey ji ndaw boko defal ni goor xal lay doon mu jaay gis na ñu doon sax bo buntu buntu bo bu jigen bo bu jigen jëm ko ndax bo defal ibnu buntu dugg taxa doon wal jabatul ummi jëm ko ndax bo defal al jabul ummi dugg taxa doon kon dañ lay jëf ni jigen jo xamni soko soko won goor bu afa dal dañ dox ci ñu wax xam la day dal ci ñu ci baaxa ñu xat na ko di na tan jidale ay banati doon yu jigen manam bu ñu wax xam la day dal ci jëñat waaji ko defoon bu fekke ni am na ay jigen ak ay goor te ku ñu ko fet da ngeen ñepp diga taxam solo ak da ngeen taxata bari lool lool kon dañ dox jigen ñi bari goor saw niki ko amon ni ni ni ko waye bet na setat wax ni dox de ni ni jigen ni wax ni ay ben jigen ni wala ay bokk jigen ni ni mangi don dal day dal ko ñoom ko dir ma ñatu rek ni ñu la baye te bayyi goor ni ci dina ko ñu dañ am dara waye ni woor mo moy ko fekke ni ñoom jigen ñu ay doomu jigen ñu ba ñeneen ñu waye ñoom ñu ko xekku ci doof ñu ñu dara ja rek te ñu koy sédélé ci yamo waye di ñu ko jox bayyi goor ñu ñu tax borom sara bi wax na ñu tax ki wax na fa in dafa ku dina ay banati ay an nisaaw rek la ko fofu banati لكن يجب تقييده بما إذا كنا أقرب من الذكور الحصبة وأما إذا كنا مساويات لهم فلا يقدمنا عليهم بل يقسم بينهن وبين الذكر المساوي لهن فخلص مولي إذا كنا وقف لك نار ko tax dama ci sun dama ñoom ñaar xala fuqara yi nek na ci way ñatt ñu kon ne ci dama walu ta nga xamni ma ta fatima la ci ñoom la way ñatt ñu sa ba ko dafa la ñu ne ñu dama ko waxal la ñaar ñu te ta tek ne bu ci ñaar ñu jëmë nak way ñatt ñu la ko ko dama ngir yalla kon ne ñaar ñu kenn ci defatu ka ca def di gën yàlla ka faatu dañu daal gën yàlla ci saafa tàmm lay jox sa qur'aan illa taxala xasaratin ndarati waqaf la ci mu mel ni fukk xayaatuhum seen biiru dund maanaam mu mel nag waqaf la ba dappetani ko ràññal na sax xëy na ñun bay wax ne ñoom la ko waqaf la mais ñu mu ne fukk ñu li fee ñu ngi dund ndaa fukk ñu ñoom laa jëriñ li fee man maa ngi dund ndaa ñoom laa seet njëriñ li fee seen bàyyi ngi dund baa seen yaay nga xam ne moom daal fàttal na ko ak yemukaay maanaam ñun bi ràññal na ko waaye wax na itam fu war a yem dañu li fee ñu ngi dund ndaa li fee man maa ngi dund man li koy def ndaa li fee seen waajur mu ngi dund kooku sañum la ko def na ko moom baax daxum ci seen gannaaw manam ràññeel na ñun féetali waqaf bi te da koo takk ci ak yemukaay boo xam ne bu ci àggee fa la yem kon bu ñu ci àggee day desiwaat ci moom dana mu ngi dund moom ni ko sa bis la woon su fekkee mu nekk fi sa bis la ba dellu ci ci ko war a doon moo tax mu ne sañum la ko kon def na ko moom baax daxum ci seen gannaaw moo tax mu ne illa isa waqafa ala xadadin maxsuurin وحد وقفه عليهم بمدة صريحا أو تلويها صريحا معنى تصريحا أو تلويها بل لكو خطر في دجر وقف دير ده دعم جنجة وقف على حشرة مثلا عينهم وسماهم أو قال هؤلاء حياتهم في دير أو ما عاشوا بل فلا يكون مؤبدا ويقف بينهم بسوية ومن مات منهم فنصيبه لباقيهم maanaam moom mooy ne tey moom ku ci saatu ñu ngi def ñoo moom si wàll wala waaxidam donte sax fukk ñuy wax dañuy faatu ba des kenn bu fee kenn kookee mooy moom wàll ñu faatu ñëpp wa in maatoo jamihim te yamliku al waqfu ay yamlikuhoo al waqfu in kaana xayyan mayitam baxdahu mooy baxdal xasira yéegi di wax rek ne su fekkee waqaf la ko da nga koo sàkkal dab benn dab ba xappati nga ko mbaa dab ba xappati nga ko waaye dindi nga ko su àggee ci dar boobu rek sa bis la ñu jeex boobu dund loola ñëwaat ci yow fekkee dund yi ka la war a doon daal di koy jëm su doon waqaf la joo dappetam lu yàgg yàgg moom du ñëwaat mel ne danga ne ñaar ñu nekk waqaf la buñ ci jógee mu dem ci fokaraaw yi loolu kon du ñëwaat ci yow benn yoon sa waqaf la ci ñoom ba tey wax man danga ne di ak ay fëtam waaye takkoo ko ci benn biir kon koo fitam noonu la moom it su ñoo ñu demee ba jeex dañuy seet ki la gën a jëlee ci say mbokk ñu ci sa ci sa ñee asabaan ñoo ci gën a lore rek ñu jox leen ko mu xobis la ci ñoom ñu xam yàpp waa si nit ka xam tarati nekk na ci lu mel ne ak tom tom tom mooy pont mooy yoo ni ñu def ci kaw ndox mi ngir jaare ko ci kaw ndox mi wala nguur ga te yaakaaroo fit xawdu xaa delloom nga kon daal ñu ko def la waqaf la ci misliha ci am keneen su fekkee dangaa wutati alal ne ñu ko bëgg a def ci yoonu yàlla te bëgg ñu def ko ci yoon wee ñu tabax ci kaw ndox ma ndax ñu ngi leen cee jaar su fekkee yoon wee daa yàq maanaam tomb mu yoon wee daa yàqu-yàqu goo xam ne def na ne moom lu yàgg-yàgg bi defarooti kon noonu loola nga joxoon nañ koy def ci beneen tomb dañuy seet su fekkee dañu tabaxaat fa beneen tomb baax na su fekkee ne gisuñ beneen dëkk boo xam ne nga tabax tomb moom it te aajo woon nañ loola te tey ñu yóbbu ko jëm ndax li doon dee moom yaakaaruñ ci ak defarwaat benn yoon yóbbu àdduna si yéen defaru ko ci beneen tomb bu doon jàkk it jàkk ja yàqu-yàqu boo xam ne yaakaaruñ ci defarwaat te tey kon def ko ci beneen jàkk wa illaa mooy yaakaar nañ ca delluwaat am njëriñ waqi fa kon taxawaleef ala boobu yi laa ñëw ko maanaam fekkee pomme bi nga wax ne nga defal si alal ji ngir yàlla jëme ni yàqu ne yaakaar ne ni moom dana defarwaat kon ku yóbbu li nga wax ñu defal la ko ca ndax nga bokk ci ña doo tax a defarwaat mais li nga wax li nga wax ci alal ne nga ko cay defal ci defar ga ndax nga bokk ci tuyaaba ji wa sadaqatum bu ne lii sa rax la li fulaa ni ñëw diw fa lafi ñëw na diw moo nee doon boo nee lii dii laa ko sarax waaye boo newoo ci fidla ji wane ne ak waqaf la la ki tuddee ci benn baar bi wane dappetal ci tënk dañ lay xam ci gannaaw moo tax mu ne wa man xaala daaru masalan sadaqatum li fulaa ni wala réebu kuru faru na ko tabibi tudu ci li jëne dafa tam ñu japp ñu ko farax ko rek mu moom ko wëru dañ ko jaay sun ko def lepp ñu loko farax rek ko ka ko ay ñu misaati ñu wala dene farax la ñeul miskini furu fa tam tassare ko mi ñu haal digëm nga bu ittihad ci farlu ko koor ci loxo bu ñu tur ji farax na ko miskini ñu raay ñu kon tam ko tek ci loxo ma fa da jaay ko ci ngeug gëna na tollu ci miskini ay miskini ñu ko mëna jox rek mu gor gor lu ci jox ay miskini bare bare mu ñepp miskini ñepp ñu ci leen dagal waye kon ñu gor gor lu bi seddu dañu bare bare am rek kenen defé ni man nako ñu ko ci ittihad ni wala yel ci muta'ammuhum li tahadduruhu atuli annahu lam yuridhu al mutasaddiq dañ ko wax na ko joxal masaki ñepp ndax bo re ñu tool yalla ko xam ci ko fa rafet wax du yalla bu ñu tan jox ñepp ñepp ndax am na mën ta wala yu sarat bu ñu sart ak tam ñu ci tool nga bu ñu sart ni do waxale boko waxe rek ci saasu mu daldi tambali ci saasu mu ñu waxe fete ko ñu tor gi ñu tor waxe waye dama ci dëkk ñaareet ba dama ko tey yettat dara ko def nga xam bu xey bu boko xey mu daldi koy do ñu ko acci waxe la nako waye nak dama duñ ci tege wër ma dama duñ tege wër lay tambali rañan ci ñu ci def ni ko xam ñu la wax ko ci itlaax ci dool ga xalu ci tool ga ci hokke da nga ne waxe la na sama kër gi ba sama nang ñu tara ñu ne tan lay tambali ndax tay lay tambali ba gëna wër ba gëna wax ci japp ni kon tay lay tambali ñu won dengo ko ci jenn jenn rek ñu war ko tambali tay ata ci yetti insaan ni ki yamale jiwon bu bokkuñ ci goor wala bu hokke ne la nga waxe le takali wu ko ne goor ñu ko jiwon da dara kon ñu ko waxe le ñu ñu ko yamale goor ak jigen yamale ci du tax goor ak la jigen ni ko dene ni ni taala ko hoba waqfin ala awladi wa awladi fulani ci dara arangu ni kon ni yegal ni yeb goor jigen ci al khuruj xamni tafiyati yahtaju li dalil kal ins fa in qayyada bi shay'in nak futriyan kon ke nak dina dem ni sebe ko ni tata ko ci nanu wala ta adu ni ko jeni bappetal ga ni sart ni boy xubut le ba boy waqaf le ba wara nak ni sabbi dana am yam kay na tay do na fa wax ni bir sangam mo ni tur yi dana ko waqaf le ni ci jangal quran ba do ngay daray di jang xam xam ci ket bu ci jotté li jott na ko ni ni wax ni ni tax ni wala istara ci ci xat waqfi at ta'budu ay kawnuhu mu abadan da'iman bi dalal shay al mawquf wa yasifu waqfuhu muddatan muayyanatan thumma turfahu waqfiyatuhu wa yajuzu at tasarrufu fihi bi kulli ma yajuzu at tasarrufu bihi fi ghayri al mawquf wa la ta'yinu nafsi fihi bi ta'yin al ra'yin ak jeli kay ñu wax ne tam do waqaf li faaw nga wax tan ko wara jeli yow bo jeli ngar ni tay xoo fa ko wara jeli nit ñu ci at yoon ni fu ko wara jeli ñu wax na wa fi fa joxef na ko fi xali bu ci aji nat do ne li waxaf na ko ci bu ñu ngar ñoo ko ngir yalla tay xoo fa ko jeli da ñu xet ku ma fa waqaf li fofu waqaf waqaf tay jeli bu ñu ci qaraawi ba ci jakkay ba ci daray jangi ñu ko ko jëmele fofu rek ñu jëmele ko loolu la jox to waxu ñu fofu jëmele ko illa du fekk abou sallam ñu ëpp doole ci ñu jëmele ci waxaf na fal fa qara ko ñu jëmele ko ci ñatt ñu ma jëmele ci rek waxaf le ngir yalla way waxu ñu fofu jëmele te abou lam ñu xam na rañu ko na ci ñu baaxu ci jëmele ay yef ñu non ko ñu ko waxu qara wala qabul mustahiqi bi jajjum nangou ak yoyo bu far ko bala waxaf le bax kan koy jox ni fam koy jëmele ni ndax loolu nga jëmele ci ko xamni mën ta nangou mën nga jakk mën ta nangou fa du nga waxon mën ta nangou kon do bo ko ci jëmele ci ci fa ñor ni yalla rek loolu bax na ni do ra ñu tam ñom sétu ni fu koy jëmele ay du far ko faaw koko nangou ko wa ilal muhayyana ndare tagu rañe ak ahlaka ajiyalla ngay nak da nga ni du la yaqaf le nangam te bi momo di mukallaf mu andak sabam matam xere mo ngal alam tok xena nangu xena dant ak nangom rek moy tax so xafa do ni way du ko danté bu xana fa in rabban dem dant na fa dem fatahim kon ni ngi nang yaqaf bi aji def yaqaf bi aji def moy lor ñu xaf le te ñu nga waxon dem ba jeex li xamna tok nak bari ti nga tan li ñu wax ni لكن لا يقرب فقرائي حسب المحتوى.